Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, insan şu dünyaya gözünü açtığı andan dünyada gözünü kapatıp ahirete intikal ettiği ana kadar muhakkak ihtiyaç duyduğu şeylerden biri arkadaştır. Bu arkadaşlık bebekken annedir, abladır, ikinci bir insandır. Okula giderken okul yaşıtı arkadaştır. Gençken iş arkadaşıdır, yol arkadaşıdır, hastanede refakatçidir. Bir yerde başka bir isimledir. Arkadaş yani yalnızlığı gideren bir isim olarak arkadaş insanın kaderidir. Kimi zaman bunun adı anne baba olur, evlat olur. Kimi zaman adı eş olur. Kimi zaman şef olur, arkadaş mesaideki arkadaş olur. Camide beraber namaz kıldığın olur. İmam olur, müezzin olur, şoför olur, muavin olur. Ama insan tek yaşamaya müsait yaratılmamış bir varlık. Bu arkadaş hayatın her alanında lazım. Her alanında. Bunu bir nebze insan delip yalnız yaşayacağım dediği zaman psikolojik sorunlara doğru yol almış birisi demektir ya da birikmiş psikolojik sorun patlıyor demektir. Bir veya birkaç başlık altında. Arkadaşın etkili olduğu alan sadece fiziki boyutumuz olarak işte korkuyorum birisi bana saldırır alanı değildir. Dindarlığımıza varıncaya kadar hepimiz arkadaşın etkisi altındayız. Buna dost dersin, başka bir isim verirsin ayrı bir mesele. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi hepimizin kulağında küpe olmalıdır. Ne buyuruyor? İnsan arkadaşının dini üzere olur. Dikkat edin kiminle arkadaşlık yaptığınıza bakın buyur. Yani din bile arkadaştan etkileniyor. Şuurlu veya şuursuz, yani bilinçli ya da bilinçsiz bu etkilenme gerçekleşir. Evet, yani özellikle arkadaşa dikkat eder insan salih, işte beyefendi, ibadet ehli birisiyle oturur, etkilenir. Ayrı, farkında olmadan insan şuurlu birisiyle etkilenir ve onun gibi olur. O da farklı bir nokta. Aksini de düşünelim. Yani mesela insanlar sigara içmeyi bilimsel kitaplardan öğrenmiyorlar herhalde. Bütün kötülüğüne, olumsuzluğuna ve ona karşı oluşturulmuş tepki dünyasına rağmen sigara görülerek etkileniyor. Bu bir arkadaş etkisi işte. Bir çocuk annesinden, babasından otur, kalk, ye, iç bunları öğreniyor. Sövmeyi nereden öğreniyor? Arkadaşından öğreniyor. Eğer 5 tane çocuk bir mahalleden bir okula gidiyorsa ondan sonra onlara yaşıt olan çocukların okula gitmesi daha kolay. Hiç kimse okula gitmiyorsa ilk giden daha çok tepki çekecek. Yani arkadaş bir insanın hayatında dine varıncaya kadar müspet ve menfi ikisi de olabilir. Muhakkak etkisi var. Bu bizim sağlığımıza etkisi bakımından da çok önemli. Psikolojisi bozuk. Özellikle psikiyatr düzeydeki bozukluk sorunu yaşayan insanların yalnız kalmak istediklerine dikkat edin. Onun için doktor kardeşlerimiz gençlerin 3 kişi yaşanan bir evde kapıyı kapatıp bir odada yalnız kalmalarını ilk belirtilerden olarak görüyorlar hastalık açısından. Yani bu uyuşturucuya bulaşmaktan müstehcen pisliklere bulaşmaya varıncaya kadar bir sürü hastalığın temel nedeni. Çünkü Allah-u Teala insanı yalnız iken insanlık kalitesini oluşturamayacak şekilde yarattı. Tam Türkçesi bunun bu. Bu sebeple hadisi kulağımıza küpe yapıyoruz. Herkes arkadaşının dindarlığı kadar dini şekli üzerinde dindardır. Kimle arkadaşlık yaptığınıza Bakın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu hadisin biraz daha farklı bir ifadeyle anlayacağımız bir bölümü var. Mümin, müminin aynasıdır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demek? Ne demek? Mümin, müminin aynasıdır. Yani mümine bakıp oturup kalktığı kimseyi de görebilirsin eğer onu arkadaş perspektifinden bakıyorsak. Burada özellikle mümin psikolojisini ele alırken muhakkak vurgulanması gerekir diye bir başlık açıyorum, ara başlık. Diyorum ki kardeşlerim, biz hep arkadaş deyince bir gencin bir gençle arkadaşlığını konuşuyoruz. Emin olun bu konunun %10'unu bile oluşturmuyor. Benim amcam vardı. Rabbim ona da ve bütün eslafımıza rahmet etsin, mümin gidenlerine. Yani 95 yaşındaydı. Ziyaret ettim. Hizmeti yapılıyor. Çok çok güzel, yani bir eli yağda bir eli balda denir ya, o şekilde olduğu halde dedim amca bir emrim var mı dedim, gitme dedi. Amca 10 dakikalığına geldim, bir de rahat oturacağım bir mahremiyet ortamı da yok. Zaten dedi hiç kimse gelmiyor, nefret etmeye başladım dünyadan dedi. Şimdi giden tabii onun kıvamında bir muhabbet oluşturamıyor. O alıyor sözü, bitirmiyor, ona söz söyletmiyor derken o mahallede onu camide gören arkadaşları işte o evden çıkamaz hale gelince ziyareti azaltmışlar. Yani hayatın ona bir anlam vermediğini söylettirdi ona arkadaşsızlık. Ya 95 yaşındaydı bu sözü söylediğinde. Demek ki 95 yaşındaki insanın da arkadaş ihtiyacı var. Elbette onun arkadaşı da 15 yaşında bir delikanlı olmaz. 15 yaşındakine zulüm bu. Ne olur ya? Onun yaşı da 90 yaşında ihtiyarlar olur veya 3 yaşında çocuk olur. O onunla bir denklik kurar. Onun için 3 yaşında çocukla 90 yaşındaki emsal olabilir o manada. Burada asla ve kata unutmuyoruz. Şu dönemde insanın arkadaşa ihtiyacı yoktur denecek bir dönem yoktur. Olsaydı eğer asırlardan beri bütün dünyada insana ölümden sonra verilebilecek en büyük ceza hapis cezası olmazdı. Niye insana hapis cezası veriliyor? İdam ediliyor, o ayrı bir mesele. O ondan büyük ceza yok zaten ama niye hapishane cezası veriliyor? Çünkü bir insanın arkadaş çevresinden koparılıp 5 tane 10 tane tanımadığı biriyle arkadaşlığa mahkum edilmesi ona verilebilecek en ağır ceza. Bunun da bir ötesi hücre cezası diyorlar. Hani hücre cezasına 200 kişilik hapishanede tek kişilik bir odaya koyuyorlar seni. Sadece yoklama yapılacağı zaman gelip seni gardiyanlar görüyor. Onun dışında dört duvar arasında, tam anlamıyla dört duvar arasında yaşıyorsun. Yani insanın arkadaşa ihtiyacı olmadığı ve arkadaştan etkilenmediği bir yaş dönemi, bir yer yoktur. Hacca gidersin, arkadaşın varsa hac sana daha şuurlu, daha lezzetli gelir. Kaybolacağını düşünürsün öbür. Seyahate gidersin, yalnız gidersen garip hissedersin. Veya komşuluk, ne derler? Ev almadan komşu al. Yani komşun varsa ev sana güzel gelir, komşun yoksa koca apartman dairesi, site, mite hiçbir anlamı yok senin için. Bu sebeple arkadaş hükmündeki genelde eş en önemli arkadaştır, bunu unutmayalım. İnsanın eşi, kocası veya hanımı en önemli arkadaşıdır. Çocuklar çok önemli arkadaştır. Anne baba çok önemli arkadaştır. Ve mesai arkadaşları çok önemli arkadaştır. Bir hizmeti ifa etmek için kurulmuş bir vakıftaki arkadaşlar çok önemli arkadaşlardır. Alaküller insanın arkadaşa ihtiyaç hissetmediği bir dönem yoktur. Çok isabetli olmayacağını tahmin ettiğim için başlıklandırmak istemiyorum. Velev peygamber ol, havariye ihtiyacın var. Ebu Bekir'e ihtiyacın var. İsa Aleyhisselam'ın havarileri vardı. Her peygamberin bir havarisi vardı. Benim havarim Ebu Ubeyde'dir. Ebu Bekir'e niye Sıddık dendi? Radıyallahu anh. Doğru vesaire. Ama bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağa döndü, Ebu Bekir yanında gördü. Sola gördü, Ebu Bekir yanında durdu. Uyandı, yanında gördü. Ebu Bekir hep onun yanında oldu. Radıyallahu anhu ve erda. Dolayısıyla arkadaş ihtiyacı insan ihtiyacıdır. Yemek kadar değil şüphesiz. Uyku kadar değil, su kadar değil ama ihtiyaçtır. Hava kadar değil ama ihtiyaçtır. Yani yer olur, bir ayakkabıdan da daha önemli olabilir ama ceketten daha önemli olabilir. Arkadaş, çünkü hastaneye gidiyorsun, yanında bir refakatçin yoksa ameliyat olmak bile istemiyorsun, garip geliyor sana. Arkadaşın varsa, o da seni iyi, dilini anlayan birisi ise şen şakrak ameliyata gidebiliyorsun. Hayat bu. Yani arkadaşla beraber umre yapmak da kolay. Bir camiye gidip itikaf yapmak da kolay. Kur'an öğrenmeye gitmek de kolay. Yani bir örnek daha zikredeyim arkadaşlar. Pek çok kardeşimiz, hanım kardeşlerimiz özellikle, ya ben evde bir Riyaz-ı Salih'ini baştan sona okuyayım diye kaç kere başlamışlardır, bir geriye dönsünler, baksınlar, 100 hadisi bulamamışlardır. Ama 3 arkadaş beraber okuyalım deyince 5 sene sonra Riyaz-ı Salih'in bitmiştir. Yani arkadaşla dünya lezzeti de güzel, ahiret işleri de güzel. Hatta ve hatta kardeşlerim, çok sevdiğin, muhabbet ettiğin, onu görünce gözünün güldüğü 3 tane arkadaşla bir sofraya oturun. Bakın ne kadar ekmek yiyorsunuz. Doktor size yasaklamış olsa bile. Bir de yarı küs, yarı soğuk, işte enişten bilmem kimle bir araya oturunca bak ne kadar yiyorsun. Yani yemekte bile insanın iştahı açılıyor. Dolayısıyla psikolojimizden konuşurken arkadaş bulmak zorundayız. Belki de bir psikologdan, bir psikiyatrdan önce arkadaş bulsaydık biz sıkıntılarımızı daha kolay atlatırdık. Bağışıklık sistemimize bile etkisi olacağını söyleyenler kesinlikle haklı söylüyorlar. Kaldı ki Allah'tan korkan bir arkadaş, İslam ve şeriat anlayışıyla sahip olduğum 1, 2, 3, 5 arkadaş, yani bunlar cennet demektir. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birbirlerini Allah için sevenlerin kıyamet günü Allah'ın gölgesinden başka bir gölge bulunmadıkları günde arşın gölgesinde gölgeleneceklerini haber veriyor. Arkadaşlık bu işte. Hatta başka bir hadis-i şerifte kıyamet günü nurdan minberler üzerinde olacak Allah için birbirini sevenler buyuruyor. Ve çok daha enteresan, çok daha dini boyutuna baktığımızda bir arkadaşla beraberlik nedeniniz para değil, mahremiyet yani evlilik, boşanma gibi bir konu değil, iş arkadaşlığı değil, sadece Allah için o seni seviyor, sen onu Allah için seviyorsun. Allah'tan başka bir şeyiniz yok. O arkadaşı seviyorsun ya, sen mesela nafile çok kılmıyorsun. Farzları sadece kılıyorsun. O nafile de kılan biri. Yani senden fazla Müslümanlığı var. Sen onun kadar iyi Müslüman olamıyorsun. Kıyamet günü Allah sizi denk kabul ediyor. Dünyada arkadaşlığınız diye. Ama bu arkadaşlığın ahiret boyutu çok enteresan. Yani cennet. Adı üstünde cennet. Cennet ve cennette büyük dereceler arkadaş sayesinde kazanılabiliyor kardeşlerim. Dolayısıyla doğduğumuz andan kabre girdiğimiz ana kadar arkadaşa ihtiyaç var dedim. Sonra aklıma geldi, ben yanlış anlattım bunu. Vallahi yanlış anlattım. Yemin ederek söylüyorum. Yani kabre konunca arkadaşa ihtiyacı bitmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor bakınız. Ölüyü mezara koyduktan sonra hemen çekip evinize gitmeyin buyuruyor. Şöyle bir hayvan, bir deve kesip boğazlayıp eti dağıtılacak kadar yaklaşık bir saattir bu hemen hemen. İşte düşünün, bir inek kasap bile olsa ne kadar da keser etini dağıtır. Deve daha da büyük bir hayvan. O kadar mezarın etrafında bekleyin. Çok yalnız bir yerde arkadaşınızı yalnız bırakmayın. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya arkadaş, vallahi lazım, kabirde lazım ya. Kabirde bile lazım. Hemen çıkıp gitmeyin. Orada sizin ayakkabı seslerinizi bile duyuyor. Orada ona ünsiyet oluşturun buyuruyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Buna biz arkadaş diyoruz. Buna biz kardeş diyoruz. anan doğurmadığı halde kardeş olarak bir arada durduğun kimse diyoruz ki, bu müthiş bir nimet. Bu müthiş bir nimet. Kıymeti bilinecek tabii. Kardeşlerim, bir gerçeği unutmayalım. Bir nesne bizim hayatımızda ne kadar ağırlık oluşturuyorsa onun derdi, fitnesi, şeytanı da o kadar çok demektir. Mesela suyun oluşturduğu riskle meyve suyunun oluşturduğu risk aynı değil insan için. 20 sene bir insan portakal suyu içmese bir eksiklik olmaz vücudunda. Ama 20 gün su içmesen ölürsün. Böbreklerin ölür en azından. Su da sıvı, portakal suyu da sıvı ama ikisinin oluşturduğu değer aynı değil. Bu yüzden portakal suyunun varlığı yokluğunun oluşturduğu şey 5 ise suyun varlığının yokluğunun kirliliğinin temizliğinin oluşturduğu 5000'dir. Bu sebeple kardeşlik, arkadaşlık cennete varıncaya kadar kabre girdiğimiz gün bile bize lazım. Bebeklikten yaşlılığa kadar her dönemde muhakkak lazım. Okulda lazım, iş yerinde lazım, yolculukta lazım, hacca giderken lazım, seyahate giderken lazım ise eğer kardeşlerim, o zaman bunun şeytanı da çok, belası da çok, tuzağı da çok demektir. Yani bizim hayatımızda bu kadar önemli bir şey de şeytan bunu boş bırakar mı? Mümkün mü? Şeytan bizim gırtlağımızı sıkıp, bizim psikolojimizi bozup, maneviyatımızı daraltıp, huzurumuzu dağıtmak için nereden bize yanaşmaya çalışacak? Huzurumuzu sağlayan, psikolojimizi düzelten, daralınca bana borç veren, oturup kederlendiğim zaman efkarımı dağıtan arkadaşlarım ise eğer, arkadaşlarımı kısacak. Onun için batı kapitalizmi geliştikçe insanlarda arkadaşlık ruhu da dağılmaya başladı. Çünkü liberal, paradan başka ilah tanımayan bir anlayışta arkadaşın değeri ancak parası varsa vardır. Lüks arabası var ve o arabada bende yoksa o zaman değerli bir arkadaştır o. Öbür türlü evlilik bile, nikah akdi bile bir arkadaşlık ortamı oluşturamayabiliyor. Bu batıl batı anlayışı sistemi içerisinde. Bu sebeple biz arkadaşlık mefhumunu öne çıkarırken, kardeşlik manasında öne çıkardığımız için bunu, bize lazım olduğu kadar şeytana da bunun lazım olduğunu unutmayacağız. Şeytan da bu işten geçinecek, biz de huzur ve maneviyatımızı, psikolojimizi, hatta bedensel güzelliğimizi biiznillahü teala burada kazanmış olacağız. Kardeşlerim, kesinlikle şunu bilelim ki, hayatında huzurlu, menfaatçi olmayan, samimi arkadaşı bulunan bir insanla, arkadaş yoksunu ancak işte otobüste giderken bir arada oturuyorlar gibi, arkadaşsız yaşayan bir insanın beden sağlığı aynı değil. Bunu hiç kimse inkar edemez. Yani bir insanın kaşındığı zaman bile ona yardım edebilecek bir arkadaşının bulunması başka şey, yani hiçbir insana derdini açamayacak, efkar gideremeyecek, hani Anadolu deyimiyle şöyle bir oturup çay içemeyecek arkadaşsız yaşaması başka bir şey. Bu bir musibet arkadaşlar. Ha paran yok senin, ha da arkadaşın yok. Belki bankalardan haram helal bir numarayla kredi bulabilirsin yoksa paran, ama arkadaş hiçbir zaman bulamazsın. Arkadaş bir nasip meselesidir. Kimin bir arkadaşı var ve helal bir arkadaşsa o. Alkolik değil, kumarbaz değil, namazsız değil, cinsiyet farklılığından dolayı haram bir ortam değil. Arkadaşı varsa o Allah'a şükretmelidir. Bunun kıymetini bilmelidir. Çünkü arkadaşı olması bir insanın, o arkadaşın ona vefalı olması, onun arkadaşa vefalı olması daha onurlu, daha kendine sahip, daha varlık nedeninden mutlu bir insan olması anlamına geliyordur. Aksi takdirde arkadaşsızlık toplumun baskısı, olayların baskısı veyahut da işte fakirliğin baskısı, işsizliğin baskısı, arkadaşsızlıktan kaynaklanan stresin baskısı olarak yankı bulacaktır ki nauzu billahi teala bu insanı hastalıklara da götürür, yanlış işlere de götürür, sıkıntıya da götürür. Yani belki boşanmaya da götürür, bekar kalmaya da götürür. Her türlü sıkıntının nedenlerinden biri olabilir. Bazı bilim adamlarının bu konuyu incelerken dikkatimi çeken çalışması oldu. %100 değildir zannediyorum ama işte ara bir doktora öğrencisi, master öğrencisine bir konu veriyorlar. Araştırıyor, 1000 kişi, 2000 kişiye soruyor. Böyle bir sonuç. Yani evrensel bir değer değil ama bilimsel bir değer. Mesela arkadaş ihtiyacını gidermiş, samimi arkadaşı olan insanlarda mide ülserinin daha az görüldüğü tespit edilmiş. Yani midelerdeki yaralanmaların nedenleri arasında demek ki arkadaş kıtlığı. Buna bir arkadaş kıtlığı da diyebiliriz. Yani derdini boşalacak, stresini rahatlatacak, beraber çay içecekleri, beraber bir salep içecekleri, bir ıhlamur kaynatıp o şeydeki demlikteki fokur fokur ıhlamurun kaynama sesinden mutlu olacakları ki bu çocuksu bir şey gelir insana. Hiç çocuksu bir şey değil bu. Bu o ıhlamurun insana kattığı bir şeyden çok o ortamı beraber paylaşmaktan kaynaklanıyor. Yani insanlar bir bardak çay içelim diye bir arkadaş grubunu çağırıyorlar. Esasen çayın koyusu, fazlası insan sağlığına zararlı diyor doktor kardeşlerimiz. Elhak deneyince de gördüm gerçekten zarar da verdiği oluyor. Yani açık bir bardak çay faydalı, gerisi faydalı değil diyorlar. Ama insan o demlik bitene kadar çayı bitirdiğini de anlamıyor. Çayın ona dokunduğunu da anlamıyor. Bir daha gece yarısına kadar uykusuz kalınca yahu çayı çok kaçırdık bugün diye gamlanıyor. Yani neden bu? Esasen çay faydalı, gıda, bunu olmazsa olmaz bir şey değil. Şifalı bir şey değil. Ama muhabbet geliştiriyor. Muhabbet geliştiriyor. O muhabbet gün boyu insana katkı sağlıyor. Bir de bunu Allah için yaptığını, birbirine emri bil maruf yaptığını, o ağlarken onun da ağlayacak gibi olduğunu düşününce ya insan şaşırıyor. İmam Şafii'den rahmetullahi aleyh bir nakil yaparlar. Çok muhteşem bir şey. Ben yıllar önce okuduğumda böyle ya Rabbi bana da bu arkadaşlıktan nasip et dedim. Elhamdülillah Rabbim çok nasip etti. Çok enteresan Ali İbnül Medini diye bir arkadaşı var. O hadis alimi İmam Şafii. Fıkıh alimi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 180-90 sene sonraki bir olay bu yani. Çok eski zamana ait bir olay. İmam Şafii'ye diyorlar ki arkadaşın Ali hastalandı çok fena diyorlar. Demeyin yahu diyor. Kalkıyor ziyaretine gidiyor. Bakıyor ki sırılsıklam yatıyor. İşte hiç onunla görüşecek hali bile yok. Çok yoğun stresli bir hastalık geçiriyor. Derken İmam Şafii evine dönüyor ama üzüntüsünden o da hasta oluyor. Yani üzüntüden hasta oluyor, yatağa düşüyor. Ali İbn-i Medini'ye diyorlar ki Muhammed bin İdris yani İmam Şafii seni ziyarete geldi, seni böyle görünce çok üzüldü, hastalandı, yatıyor diyorlar. Demeyin yahu diyor. Eyvah diyor. Beni tutun götürün diyor. Gideyim ziyarete. Kaldırıyorlar onu, sal yapıyorlar, götürüyorlar. İmam Şafii'nin önünde zorla ayakta duruyor, selam veriyor. Ya hasta olmuşsun duydum diyor. Evet biraz hasta oldum diyor. Ben iyileştim elhamdülillah diyor. İmam Şafii de onun iyileştiğini görünce kalkıyor. Ben de iyileştim diyor elhamdülillah diyor. Ya bu derler ya ikizler birbirine bağlı olurmuş da biri hastalanınca öbürü hasta olurmuş. Bunlar biri Gazze'de doğmuş, biri Basra'da doğmuş. Birbirlerinin yakını değiller. Ama iman kardeşliği, arkadaşlık, bu duygusal görüntü o kadar etkiliyor ki biri hastalanınca öbürü de hasta olduğunu düşünüyor. Belki hasta değil gerçekten. Buna biz kardeşlik diyoruz, arkadaşlık diyoruz. Buna Allah-u Teala cennet vaat ediyor. Ama bu kardeşliğimiz bizim menfaat getirdiğinde beraberinde, evet yeriz, içeriz, birbirimize borç veririz ama asla ve kat'a birbirimizi sömürmek, birbirimizdeki menfaat üzerinden yapmayız bunu. Yoksa bu bahsettiğim o zaman bize ait olmayan bir arkadaşlık olur. Yine dikkat çeken önemli araştırma konularından birisi de arkadaşlık konusunda iyi olan kimselerin vücudundaki bağışıklık sisteminin güçlü olduğu tespit edilmiş. Demek ki bir su ihtiyacını karşıladı. Çünkü bağışıklık sistemi ne demek? Uykunun güçlü olması, gıdanın güçlü olması, uykunun güçlü olması, suyun güçlü olması gibi yani bağışıklık sistemini bir genel olarak oluşturan değerler var. O değerlerden bir tanesi de insanın mutmain olduğu, gözünün içinin açıldığı, telefonda görüşürken bile böyle mutluluktan tebessüm ettiği arkadaşlarının olmasıdır. Tekrar ve tekrar vurguluyorum kardeşlerim. Bu Allah'ın bir nimetidir. Şeytan elimizdeki bütün nimetlere düşman olduğu gibi bu nimete de düşmandır. Çünkü biz ne kadar Allah için dost, kardeş, arkadaş olursak o kadar İslamlığımız, Müslümanlığımız, insanlığımız kaliteli olacak demektir. Şeytan bunu istemediğine göre bizi bozacağı yerlerden biri arkadaşlıktır. Direkt ulaşamazsa hanımın yoluyla ulaşır, çocuğunun yoluyla ulaşır, başka bir üçüncü arkadaş yoluyla ulaşır. Bir mikrop sokar bir yerden, o mikropla seni bitirir. Maazallah diyelim. Bu sebeple arkadaşlık konusunda kuralsızlık asla yok. Birbirimizin cennetine mal olacak. Onun yüzünden harama bulaşacağım bir arkadaşlığa biz dalalet, sapıklık diyoruz. Arkadaş demiyoruz. Arkadaşlığın bir kuralları var. Yani bunları not edebiliriz. Mesela namaza Allahu Ekber diye niye duruyorsam arkadaşımla bağlantımı da o oluşturacak. Evet, niyet ettim ya Rabbi senin rızan için arkadaş edinmeye demiyoruz bunu. Namaz gibi niyet etmiyoruz ama melekler görüyor ki para yok. Dert para değil. Akraba olduğundan dolayı değil. Akrabadan da olur arkadaş, ayrı bir mesele. Hısım olduğundan dolayı değil. İşte beraber olduğumuzdan dolayı değil. Aynı dernekte, aynı partide olduğumuzdan dolayı değil. Komşu olduğumuzdan dolayı değil. Allah, Rabbimiz ve beraber cennete girmek istiyoruz. Bunun için ben ona borç veriyorum. Bunun için o bana yemek veriyor. Bunun için beraber gezmeye gidiyoruz. Bu böyle. Bir küçük not daha ilave edeyim kardeşlerim. Benim hayat tecrübemde gördüğüm arkadaşlığın negatif pozisyonlarından bir tanesi. Ben ve bir arkadaşım dost oluyoruz. Yani arkadaşlar dost oluyorlar. Erkekler veya kadınlar dost oluyorlar. Eşlerinin ve çocuklarının da yani Ahmet Mehmet'le arkadaş oldu. Ahmet istiyor ki benim eşim de Mehmet'in eşiyle arkadaş olsun. Benim çocuklarım da Mehmet'in çocuklarıyla arkadaş olsun. Arkadaşlar bu ben istediğim zaman kar yağsın, istediğim zaman da güneş olsun demek kadar zor bir şey. Yani onun kadar değilse bile ona yakın anlamda zor bir şey. Sen Mehmet'le niye arkadaş olduğunu biliyor musun? Allah ruhları küme küme yaratmıştı. Senin ruhun ona uyum sağladı. Ya senin oğlun sen değilsin. Senin hanımın sen değilsin. Onun hanımı da Mehmet değil. Onun çocuğu Mehmet değil. Onlar farklı bir dünya. Evet. Uygun ortamı alıştırırız. Beraber gider geliriz. Bir zaman sonra onlar da denk arkadaş olurlarsa elhamdülillah deriz. Ama talimatla bakınız. Ben Mehmet'le arkadaşım. 24 saat süreniz var. Siz de ya Mehmet'le arkadaş olursunuz, sen de hanımıyla arkadaş olursun ya da ben bilirim. Buna biz cahillikten başka bir isim bulamayız. Böyle bir şey yok dünyada. Yani şunu diyebilir miyim ben? Ben 42 numara ayakkabı giyiyorum. Her kim 42 numara ayakkabı giymiyorsa o düşmanımdır. Böyle mi diyeceğim şimdi? Yani bunu çocuksu diyeceğim. Çocuk bile böyle düşünmez. Çocuklar bile arkadaş seçiyorlar. Onun takımına ben girmem diyor. Niye girmiyor? Böyle bir sebebi var işte ya. 10 yaşında çocuk bile yani tercih yapma hakkı görüyor. 3 çocuk annesi bir kadını, sen başkasının 4 çocuk doğurmuş bir hanımıyla muhabbette zorluyorsun. Hayır, bu olmaz. O zaman her otobüste gördüğümüzde arkadaş mı oluyoruz? Sen niye her camide namaz kıldığında herkesle arkadaş olamıyorsun? Bir namaz kılmak için bir araya gelmek başka bir şey. Oturup ebedi cennete kadar taşıyacağımız arkadaşlık, kardeşlik kurmak başka bir şey. Ha, kimseyle kavga etmeyiz, muhabbet ederiz ayrı bir konu. Biz burada derinleşmiş arkadaş, derin noktalara kaymış arkadaşlığı konuşuyoruz. Bu mümkün değil. Arkadaşımız sıddık olacak. Doğru konuşacak. İkiyüzlü olmayacak. Dindar olacak demiyorum zaten. Dinsiz olanla ben niye arkadaş kurayım? Ahlaklı olacak. Akıllı olacak, fasık olmayacak, benim ayıbımı kendi ayıbından önce örtecek, beni de ayıp görmek istemeyecek, bana nasihat edecek. Ben senin hakkında şöyle düşünüyorum, nasihat ediyorum diyecek. Küsüp gitmeye gerek yok ama. Ve sabırlı olacak. Bana sabredecek. Ben de ona aynı şekilde, yani bu özellikler önümdeki arkadaşımda olmasını istediğim gibi bende de var demektir. Vefakar olacak. 3 gün, 5 gün standartımız ne bizim? Haftada bir görüşmek. Bu hafta görüşmediysem arayıp soracak. Ayda bir görüşüyorsak, çünkü herkesle her sıklıkta görüşülmez. Hastalandığımda hastalığımla ilgilenecek. Kendisi için istediği neyse iyilik, arkadaşı için de onu isteyecek. Benim arkamda gıybet yapılmasına asla izin vermeyecek. Benim arkadaşım. Zalim veya mazlum benimle ilgilenecek. Zalimsem zulmümü engelleyecek. Mazlumsam elimden tutarak bana yardım edecek. Ve dar zamanda ilk yanımda olan o olacak. Benim için dualar edecek. Ben hangi yanlışı yaparsam yapayım, önce aklına yok o öyle değildir, asıl böyledir diye bir özür beyanı gelecek. Sonra anlaşırsa ki, anlaşılırsa ki hayır ben gerçekten hata ettim, uyaracak beni. Yani filanca arkadaşın senin sigara içmiş, yanlış görmüşsünüz, yanındaki içiyordu, siz öyle zannettiniz diyecek. Vay be, o da mı sigara içiyor diyen ilk kimse o olmayacak mesela. Ve benimle ilişkisinde asla külfet olmayacak. Asla külfet olmayacak. Ne demek asla külfet olmayacak? Külfet zorlanarak bir şey yapmak demek. Benim arkadaşım yüzlerce işçi çalıştıran fabrikatör birisi ise beni ağırlamak için işte ne ikram edilir? Pirzola ikram edecek. Benim arkadaşım asgari ücretle geçinen birisi ise bana pirzola ikram etmeyecek. Bu külfet işte. Bu abartı. O da beni tarhana çorbasına çağıracak. Aynı şekilde benim gücüm neyse arkadaşım için ben artı çocuklarımdan kısarak bir ikram yapmam gerekir diye düşünüyorsam buna biz arkadaşlık demiyoruz. Menfaat beklentisiyle ilişki içinde olmak diyoruz. Bu değil Allah-u Teala'nın cennet vaat ettiği şey. Eğer bir arkadaşım her gün evinde et, pirzola, haşlama yiyen bir imkanın sahibi, ben onu çağırdığımda sadece bir tarhana çorbası yiyeceğiz. İhtimal bir çay da içebiliriz ama o mutlulukla geliyor. Hanımına bugün bana yemek hazırlamayın, ben arkadaşıma gidiyorum, o tarhana yapacak bana diyor. Yani sanki evde haşlama et yiyor gibi benim tarhana çorbamı içiyorsa Allahu Ekber. Bu işte Peygamber Aleyhisselam Efendimizin cennet arkadaşlığı dediği arkadaşlığı oluşturmuş kimsedir. Bu çok önemli. Ve asla benim ona yaptığım şeylerden, onun bana yaptığı şeylerden hiçbir şekilde menfaat beklemeyecek. Ben de menfaat beklemeyeceğim, o da beklemeyecek. Ama birbirimize ilgilendik, birbirimize yardım ettik, birbirimize... Bu ayrı bir konu. Beklenti içinde olmam, o bana dünyanın en güzel hediyesini alır. Ayrı bir mesele ama çocuklarından kısarak değil, o külfet bölümüne giriyor o zaman. Kardeşlerim, demek ki bu dünyada mümin olarak düzgün psikolojiyle huzurlu, afiyetli bir dünya yaşamak için bize arkadaş lazım. Bu arkadaşımızın adı bazen eştir, bazen çocuktur, bazen abidir, bazen babadır, bazen kayınpederdir, bazen kayınçodur, bazen damattır, bazen eniştedir, bazen fabrika arkadaşıdır. Ama hep lazım. Her yerde lazım. Çocukken lazım, gençken lazım, yaşlıyken lazım, ihtiyarlayınca lazım, mezara girince bir saat gene lazım. Lazım. Arkadaş lazım. Bunu temin edemeyenin alternatif üretmesi lazım. İşte bu alternatif hayvanları evcilleştirme alternatifidir. Avrupa'nın köpek ve kediyle dolması, şimdi fareyle, yılanla, akreple dolması, evlerinde evcilleştirdik numarasıyla akrep besliyorlar. Karınca topluyorlar ya. Kavanozlara karınca dolduruyorlar. Teselli. Çünkü insandan arkadaş bulamayan hayvandan bulmak zorundadır. Hayvan beslemek caizdir, değildir. Hayır, onu konuşmuyoruz. Hayvanı Allahu Teala insana musahhar yaratmıştır. Yani ne demek? Direkt veya dolaylı hayvan insanın hizmetindedir. Eğer kedi insanı arkadaş olarak teselli ediyorsa Allah'ın yarattığı bir maksat gerçekleşiyor zaten demektir. Ama kedi düşkünü herkes, köpek düşkünü herkes, evde karınca besleyen, bilmem fareye benzeyen filan hayvan, isimlerini zikredip şöhret etmeyeyim onları şimdi, besleyen herkes esasen samimiyet kuracağı arkadaşlık boşluğunu dolduramadığı için buna muhtaç olduğunu bilmelidir. Eğer çocuğumuz illa ben evde 7 tane tavşan besleyeceğim, yoksa yemem içmem okula gitmem diye direniyor da bize balkona 7 tane tavşan koydurtturuyorsa, misal böyle sembolik anlatıyorum, belki 17 tanedir, belki bir tanedir ve şehrin ortasında uyuz bir şekilde apartman bütün kokuyor tavşan kokusunda, buna mahkum oluyorsam biz, evet her ne kadar ben çocuğumu çok seviyorum, çok ilgileniyorum diye ikna olduysam da ben, aslında o çocuğun insan ihtiyacını karşılayamadım ben. En azından filan arkadaşının evine teyzeleri gelip gidiyor, kuzenleri gelip gidiyor. O orada ilave bir arkadaş ihtiyacının kendisinde olmadığını, kuzenlerinin ona gelip gitmediğini, teyzesi yok çünkü halası yok. Böyle bir eksiklik, çocuk bunu bilerek yapmaz şüphesiz. Böyle bir eksiklik bulunduğu için düşmüştür o hayvan sevgisine. Evet, insan kedi sever, köpek de sever. Sempatik hayvan bunlar. Beslenmesi caiz değil. Hiç bunları konuşmuyorum şimdi. Bunun psikolojisini konuşuyorum. Ama hiçbir zaman anasını sever gibi kedi sevemez bir insan. Bu fıtrata aykırı. İnsanlığa aykırı bu. Yani ben de kedi görünce sırf Ebu Hureyre radıyallahu anh kıyamet günü sevdiğim bir kimse olduğunu görsün melekler diye kucağıma kedi almaktan hoşlanıyorum. Oynamaktan hoşlanıyorum. Seviyorum kediyi, mama vermek hoşuma gidiyor ama bunu çocuklarımı, eşimi, anamı, babamı, arkadaşlarımı sever gibi sevdiğim zaman bir eksiklik var bende. Bir hırçınlık var bir tarafta. Bir kısa devre veya temassızlık söz konusu. Aksi takdirde insan abisinin yerine, ablasının yerine, küçük bebeğin kardeşinin yerine kediyi koyamaz. Bir 15 yaşında bir delikanlı, evde küçük kardeşi olmuş bir yaşında hala kediyi besliyorsa bu haram değil, günah değil. O ayrı bir bab ama hala kedi düşkünlüğü varsa insan olarak tatmin olduğu, olacağı sevgiyi o evde bulamamış. İlgiyi bulamamış. Ya da vaka bir hastalıktır. Hastalık sahibidir. O ayrı bir konu, onu konuşmuyoruz. Yoksa insan hayvanla ülfet kurar, mutluluk hisseder. Yani bu ünsiyet kurmakta bir sakınca yok. Yani kediyi sevmek, köpek evde mesela at. Kur'an'la sabit at sevgisi insanda var. Ama evlat sevgisi değil bu. Evladı feda edip, eşini feda edip o değil bu. Yani bir insan 3 tane at beslese, onlara zulmetmiyorsa, millete kul hakkına girecek şekilde şehrin ortasında bir çiftlik kurmadıysa, bu sakıncası yok. Vel adiyatı dabha. Kur'an-ı Kerim'de sure adı bile var. Onlarla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Ancak atlarla uğraştığı için eve haftalarca gelmiyor. Tatil günlerini atlara gidiyor. Hanımı da evde gariban gariban bekliyor. Eşi at sevgisi var. Kadından, eşten kısıp ata verdiğin sevgiye biz karşı çıkıyoruz. Bu yanlış diyoruz. İnsan esasen sevgisini Allah ile doyurmalı. وَالَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ Allah sevgisi bütün uzayı doldursa taşar düzeyde olmalı müminde. Ondan sonra insan sevgisini, Allah'la olan bu sevgisinin artan bölümünü kalpte oluşacak ara boşluğu insanla doldurmalı. İnsanın dolduramadığı ya da senin parazitliğin yüzünden senden uzaklaşan insanlar vesaire gibi bir sebebi herkese göre değişir tabii. Böyle bir durumda hayvan sevgisi devreye girer. Ama bunu ben arkadaşlık konusunu işliyorum. Hayvandan arkadaş olmamalı insana. Allahu Teala hem cinslerimizi, yani insanı bizim için arkadaş olarak yarattı. Eşimiz, oğlumuz, çocuğumuz, abimiz, kardeşimiz saydım işte farklı isimlerle. O arkadaş boşluğumuzu hayvana doldurtturmamız iyi bir şey değil. İşte Hindistan örneğinde görüyoruz mesela. Yılanla yatıyor kalkıyor. Yılanın boğazına kravat gibi sarıyor. Ya Allah aşkına, yani Adem Aleyhisselam'dan beri hiçbir insanın doyasıya sevmediği bir hayvandan arkadaş olur mu? Ama ne oluyor? Ya yılandan bir miktar insanlık ihtiyacını karşılayan bir alıntı oluyor. Yani yılan ondan insanlık alıyor, insanlaşıyor yılan. Ya da o yılandan bir şeyler alıyor, yılanla başka türlü nasıl kravat gibi boğazına doluyor onu. Bu yanlış. İhtiyacımızı, ihtiyaç var. Ne dedik? Mezara kadar. Hatta mezarda bile bir saat, iki saat insana, arkadaşa ihtiyacı var diye Efendimiz'den öğrendik. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla biz hiçbir şekilde hayvan lazım değil demiyoruz. Ama insan doldursun, eşin doldursun, çocukların doldursun. Ben nasipsiz, bizde eş ve çocukta nasip. Bir dakika, bir dakika. Herkes kötü bu dünyada. Bir sen çok iyi, merhametli biri, yanılıyorsun. Yanılıyorsun. Kendine çeki düzen ver. Acilen bir psikoloğa git. Seni bir test etsin bakalım ya. Evde 6 nüfus var. 6'sından 5'i uyuz. Bir sen çok iyisin. Hayır. Bu kadar olmaz. Evet, onlarda da kabahat olur. Ama sen kendi payına düşen yanılgı noktasını tahsiye edip düzeltmen lazım. Ama her halükarda hayvanları beslemek, yani içimizde bir miktar merhamet, sevgi gibi duygularımızı, duygusallığımızı artırabilir. Bunda hiçbir sakınca yok. Bu realitedir. Ama yani kurt besleyenle kedi besleyen aynı değil. Yani insan beslediği hayvandan etkileniyor olabilir. Yani ormandan bir kurt getirip zavallı hayvanı kümes gibi bir yere koyup besleyemez. Arslan, yani devletin hayvanat bahçesinde beslenir. Neden? Eğitim konusu bu. Tabiatı ihya etme konusu. Bunu değerlendirmeye gerek yok. Ama paran var diye Afrika'dan 3 tane arslan getirip kedi besler gibi yahut da tavuk besler gibi arslan besliyorsan insanın karakterinden şüphe edilmeli yani. Bu çılgınlık. Yani arslan mı taviz verdi, insan mı taviz verdi, onu anlayamıyorum. Bunu ilim adamı kardeşlerimizin düşünmesi lazım. Şüphesiz madem hayvan konusunu açtık, unutmayalım, kul hakkına girilmediği sürece ve asli görevlerimizi bozmadığımız sürece, eşime zarar vermek gibi ve hayvanın fıtratıyla, tabiatıyla oynamadığımız sürece evcil hayvan beslemek caiz olabilir. Eğer necis bir hayvansa bu, pisliği zaten problem senin için. Ve mesela bir kurdu bir evde beslemek caiz değil. Neden? Çünkü kurdun tabiatı ev tabiatı değil, ama köpeğin tabiatı, caiz bir köpek çeşidi ise ev tabiatıdır. O beslenebilir. Mesela kaplan, sırtlan, bunlar evlerde beslenemez. Aksi takdirde yanlış yapılmış olur. Yani helal olması, mesela okyanus balığını evde havuzda besleyemezsin. Süs balığını besleyebilirsin. Mesela Karadeniz'in derinliklerinde yaşayan 10 tane balığı alıp getirip onlardan evde ülfet sağlıyorum, mutluluk sağlıyorum diyemezsin. Bu o hayvana zulüm çünkü. O hayvan eti yensin diye yaratıldı. O hayvan işte başka bir denizde görevi var, onun için yaratıldı. Süs hayvanı değil o. Süs balığı odur. Mesela karga kafeste beslenmez. Allah onu uzun gökyüzü için yarattı. Kanarya beslenir ama. Çünkü kanarya kafes hayvanıdır. Zaten onu sokağa salsan 2 saat sonra kedilere yem oluyor gibi düşünüyoruz bunu. Özellikle çocukların hayvan ülfetiyle beraber ciddi bir şekilde psikolojilerinin düzeleceğini kesinlikle kabul ediyoruz. Fıtratlarında, çocukların fıtratlarında kendilerinden daha küçük mahlukları sevme vardır. Bu fıtrat desteklenmeli, ama tekrar vurguluyorum, ailede yeni bir nüfus gelmiş ve o çocuk da o nüfusla beraber olmuş gibi oluşan bir sevgi sakıncalı. Bu tehlikeli. Buna dikkat ediyoruz. Eğer köpek gibi bir hayvan besleniyorsa kesinlikle caiz olan, yani bekçi köpeği olması lazım, çoban köpeği olması lazım, av köpeği olması lazım. Süs köpeği beslemek caiz değil. Ve kesinlikle hayvanın hakkı verilmeli. Hayvandır diye onun hakkından kısılamaz. Hakkı nedir hayvanın? Mesela köpek ne yer, ne içer? Et yer, içer. Yani sen onu ekmeğe alıştırırsan hayvanın hakkını vermemiş olursun. E ben nereden bulacağım ona et kemik diyorsan hayvanı sal. Allah onun ekmeğini yarattı. Onun rızkını yarattı Allah. O gider bulur onu. Evet. Dilerim Rabbim vefalı, sadık, salih arkadaşlar sahibi oluruz ve öyle arkadaş oluruz. Cennette de nurdan minberlerle ödüllendiriliriz Allah'ın izni ve keremiyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.